تشملارا قلوا اے پیغمبر رضی اللہ عنہ تو کم خبر را کہے ماتا ان اتاکم عذاب اللہ کرجتا عذاب اللہ تعالی او اتتکم سایارا چی قیامت اغیر اللہ آیا غیر دا اللہ تعالی نتد عمتا سبب علی ان کنتم صادق ان کتاب فلسطینی ہے نبلے بل ایاہو تدعون بلکہ دا اللہ تعالی بلے تاسو فیکشفو فسلی بکی ما حق تکلیف تدعون ایلی جتا سبلے اللہ لرکولو داغی تکلیف کا و انشاکو غاری و تنسو ندی و کی رویتا سما حق خدایم کی شرکون چی شرکانی کردوئے دا اللہ سرا فلولا اجیاء اہم باتنا تضرعو ولیکن خشفو وَبَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ لَدَيْنَا مَخْرُقُوا كِي دَكَافِرَانُ وَدَآخِرَةُ وَهَذَا يَشْرُو چِكَلَ بِي دَقِعَمَتْ فَرَزْبَان دِي دا اللہ تبارک و تعالیٰ پیشے دا حاضر شی آغا ساتھ پا دی دیر پیمانی پا آغا تیر جون چی دی کم غلط تیر کری وی افسوسونا بکی لیکن دغا افسوسونا اور دارنگی دغا پیمان دیاغانی پا دی موقع بی تا فیدن اور گئی پا دی رکو کی دا امم و سابقہ و بیان دے چی دا دی امت نمخ کے سمر امتنا تیر شوی دی انبیاء کرام حقی تراغلیو هر قسم دلائل سره د الله د وحدانیت مسله غي ته بیان کړی و او د عالم آخرت سره چې څومره هم احوال متعلق دي دا غي تفصیل بیان کړو د معجزات اظهار کړو لیکن دغه قومونو ایمان را نه ولرو دا غي حالت بیا سو بار بار په قران کې دا غي حالات بیانېږي چې الله داسې عذابونه په دوی باندې راوستل او داسې عذابونه په دوی راغلل دا اللہ تبارک و تعالی عادت دا سی جاری دے چی کلا کلا پا یو انسان باندے سخت تراولی تکلیفونا پا دا باندے راشی لوگے دندے پا راشی اوبائی بیمارائی پا دا باندے راشی خدا صرف اور صرف دلید پارا چی دغا نعمتونا ددن لالل دغا نعمتونا ورکون کے سوکو کم از کم دا غی سرے تعلق پیدا شی دا تکلیف را اسن کے سوک دے اغسر تعلق پیدا شی نو دوی کی با لگا یرا پیدا شی او دغا بخلی بد عملی بپریدی اللہ تبارک و تعالی طرف تبارا غیب شی ہمیشہ دا پارام چی دل سختے رازی تکلیفونا پا من باندی رازی نو باغی کی زمان دغا فیدی دی چی انسان دا اللہ سر تعلق جور کی اللہ تبارک و تعالی دا تیاد شی من یعنی عام خلق اکثر پا غفلت کی زندگی تی رئی او پتا سے موقع بار انتاز تخبر معلوم دا چی اغا بیا فریاد چاہتا گئی لیکن کپا دی موقعم دغا انسانان سم نشی سختے پی اللہ راولی اللہ دا دی یاد نشن بیا عادت دا اللہ تعالی دا سی جاری دے چی پا دی بانے پورا انعامات اللہ تبارک و تعالی را نازل کی ہر قسم راحتون ولور کی وسعتون اور فراہے ولور کی صحتون ولور کی نور چل جون سر سم رہن تلنی سی زن دی نا دا سی نکاری بیٹی کا مخامت اللہ تعالیٰ بھی آپ دغا انسان باندھے ہر قسم نعمتوں راولی جدید پارا چی دے خواسم پا غفلت کی زندگی تی رہی رید چی دا نعمتوں پا دبان دے دیر راشی خب غفلت کی با زندگی تی رہی نا صافا بے اللہ تبارک و تعالیٰ اونی سی چی کلے اونی سی بھی آپ دغا انسان حیران شی چی دا ماں سرسو دا عادت دا اللہ تعالیٰ جاری دے ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کل چی توی نیو انسان پدا سے حالت کی چی اللہ تبارک و تعالیٰ دل ہر سور گئی کم سی زنا چی دی انسان خوف ہوئی آغا سی زنا اللہ تبارک و تعالیٰ دل تور گئی او حالان کی دا سڑے دا اللہ نافرمانی گئی معصیت کی نپدی بانے کوئی شا چی دا سر اللہ خن گئی بلکہ درجہ پا درجہ باندے دا انسان عذاب سنی دے گئی دا حدیث دے آری او سڑے دی اس دیتا سو چکی فکر دیو کی چی کم یو انسان شپاو رض دا اللہ تعالیٰ نا فرمانے کی دا اللہ تعالیٰ مخالفتو نا کی او اللہ دا سر اقبل انعامات شامل حال گرزی چی کم شے ہم دا فقت اللہ تعالیٰ دا انسان دور گئی نو دا انسان دی پدی باندے خوشحالی گی نا دا په حقیقت کې نمبر په نمبر باندې عذاب ته نږدې کېدل د انسان دی، او دا د انسان لپاره خوش قسمتی نه ده، بلکې دا د انسان لپاره بد قسمتی ده. او دغه ته دغه قومونو سره الله کړی دی، صحیح بارانه به په مسلسل ورول وساتونه فراخه به په روز دی، رزق په ورته ډیر کو، هر قسم څخه حتونه براله او ناصفه په دې الله عذاب راغې، او غسل سره به دې راټینګل او بیا به دې به کړی وشو. د دین علاوه دې کافرانو باندې نبی صلی الله علیه وسلم ته یو څو خبرې وړاندې کولې، چې هغه دې ملائکه راشي مونږ ته مخامخ دا خبرو کې چې ته پیغمبرې، یا دې الله مخامخ راشي مونږ ته دې خبرې کې ګور الله تعالی دې راشي، او یا دې تعالی خزانی د ځمکو در کې ټولې نهرونه وغیرہ دا دې مطالبه وي، او الله تبارک وتعالى حکم راولې کو واه راغلا، او نبی صلی الله علیه وسلم ته دې کسان تاسو دا جوابونه ورکړي په اخر کې د هغه بیان دې. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا إلى أمم دلت رسلا مقدر ده من لقلوا أنبياء كرام إلى أمم دير أمتنا قومنا مختلف قومنا أنبياء راغلوا من قبلك مكستانا فكذبوهم دابوا مرسروا فكذبوهم ندي أمتنا تكذيبوا كدجاد دغا أنبياء كرام اغیی دروجن قبرل اغیی تید صداقت نسبتو نکو نفا اخذناهم اللہ وی انسن مادا کسان بیا بل با اصائی فسختو سرا ففقر سرا فلوگ سرا فکم والد مالون سرا فکم والد جانون سرا دا باعتا عبارت دچان شو دا دا فقر نشو دا دا لوگ نشو مالون کم شو اللہ پی سختی را اس تا دید پار چی دید سترگی کلو شی دا سختی نه دا الله عادت دا سی دی چې کله سختی په انسان دا ولی دی دا پاره چې دا انسان سول چکی فکر کی الله یاد شي الله سره تعلق پیدا شي وقت ور رائی اور دارنگی اللہ وی کنی سلما دی پا بیمارو سرا مختلف قسم بیمارائی پدائی میرا اس دی کرا کرا انسان والی بیماری را شی نا منگو مولی کیا لکا نا خدا یاد کی را گلے اس خدا یاد کا دا وائیو کنا او دا تکلیف ہم دی لرا ولی چی انسان لک سوچ ہو رکی کا لعلهم يتضرعون لكي يتضرعوا لا لعلهم وما نادلا مكي سر بتاسي في جنه دي ده پارا چه دي عاجزي وكي الله الله تعالى تو ايمان روڑي اغا عاجزي دلت عبارت دي ايماننا او دنه کو عمالو نچه دي بلانه کا عمالو کی لیکن فلو لا تضرعوا اذ جاءهم بأسنا مخي رسل گئے فلو لا تضرعوا قولي دي عاجزي نقول الله تبارك وتعالى تا في استود توبه سر خلا اذ جاءهم بأسنا کل چراغ دوی تا غعذابون دا لولا دا داخل دی پا تضرعو باندی دی لولا دا حرف تحزیز وی لکی گی دا پا مانا دا اللہ پر دی پا مانا دا اولینا اولینا لولا با تضرعو اولی دی عجزین قولا اللہ تبارک و تعالی تا فتوبی از دلو سر بکلا از جا اهم باسونا کل چراغ دیتا عذاب ون اللہ وی دما عذاب چی دیتا راغ ندی کسانو بی عجزیو لی مکولا بیماری را لا سختی را لن پکار داو چی پدی وقتی دی سو کی عجزیو کی لیکن اللہ وی ولیکن قصد قلوبهم کلک شوی دی زرون دا دی او زر چی کلک شی و گٹا شی کنا بیا دا غن دا خیر تا ورکون نوی اللہ وی دا غنی دا سی کلک شوی دی او دویم وزین لهم شیطانو خیستگری دی دی دا شیطان ماکانو یا ملون آغا مال چی دی کول گو رہے کل چی دایتون دا توبی نازل شو دا شیطان پا خل زان بان خار مستی پر اسور بان چی حیط تباشن زماغ محنت زائش محنت پا حکم حکم پا انسان پا جرم حکم او بیا با دیتو وہ باسی اللہ دورتا ما کیو کی نو دی جرل دیری چگی وحلی نگیس ذہن کی دا مسئلہ رادا چی زدہ گناہ بورتا خیستہ کرن کم یہ انسان سے چی گناہ خیستہ شدی دا غینا توبنو باسی یادو ساتے تم سوچی شرابی تا شراب خیستہ کاری دی توبنو باسی زنائی تا چی گناہ خیستہ کاری دی توبنو باسی نو شیطان دا ترتی جوڑ گو چی کم گناہ دا انسان کی دا بورتا خیستہ کم نو چی خیستہ کم دے با توبنو باسی چی توبنو باسی اللہ بورتا ممکنے گئی وزین لہم خیستگری دی گنانگارانو تا الشیطان شیطان ما حقا مال کانو یا ملون چی دی کول کمی بد عملی چی دی کولی شیطان و صدا بد عملی خیستگری دی نو دی تا توفیق دا توبی نی فلم ما نسو هر کل چی پری خود دا او حیط دی ما حقا عذاب سکی رو بیهی چی وعز ور کل شیو نصیحت کل شیو دوی تا بیهی پا دغا سختو سرا پا دغا بیمارو سرا دغا سختی را غلی بی بیمارے راغلی وی دا دا اللہ دے طرف میں وعظو یو نصیحت دویتا کچھ کل دیدا گا ہیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیا تو بونو اس کا ایمان رانلو تو فتحنا علیہم نمنکلاو کل پتوی باندی ابواب کل شین دروازی دا تمام نعمتنو کل شین نمراد ہر قسم نعمت تے چی گورا پدی کے صحت راغے پدی کے فراخی لالا پا پدی کے رزق راغ مانا دار چې هر قسم نعمتونه کندي الله وی دروازې می په کډا وکړي وکانا مغلقا منهم او دا دروازې مخ کې بنوي زګه په یو اندازې سره او شهرات له الله وی دا هر څه نور ته 100% هر څه نور ته ډېر چې هر کله هر څه ډېر شو حتا اذا فرحوا کله چې دې خوشاله شو په خوشاله نه مراد تر مغروره کې دلی چې کله دې مغرور شو تکبر به کاو فرح کوله په غلطه فرح او خوشالي کوله وای په ما اوتو دا هغه نعمتونو د وجې چې کم دې ته ورکړي شي دا هغه نعمتونو د وجې نه چې کله دې په غرور کې راځي مغروران شو اخذناهم باقتن الله او مسلمان دې نا ظافه دې په خپلو بدمستو کې هغه نعمتونو کې خوشحال الله وي او دا ټیم کې سړی ډېر خپه ښه چې دا هر څه ډېر شو ډېر ډیم شي کنه نو دا خبره در ډېر بیا زور ورکړي فائدہ هم نا ظافه دا کسان چې دا اوسې تکبر کو غرور کو فخر کو مبلسون دین امید دی من کل خیر اند هر یو خیر نه د هر نعمت نه بس دی وخت دی نه چې نه امید شي چې تاسو اوس څه نشته حالان کې نو امید تاسو معلومه لري چې دا کنه دا کوم را جرأت هم کنه دی غدې دواړو کوم اسکی فقطعان الله وی کټ کړی شو دابر الذین دابر القوم الذین جرد حق قوم دابر په معنا دی جرد معنا دی د استیصال مراد دا الله ټول بی اختنی پختو کی بی اختنی اللہ والا بی اختنی اکرا بی اختنی ورن ختم کارا جڑا و خاتنی ورن ختم کارا ظلمو کم کتان چا گئی سن و رازا اونا بچرالو قوم نوح دو گو رائے کنا ای کی بیا سوکو قوم عاد کی بیا سوکو قوم سمود کی بیا سوکو دن حضرت موسیٰ علیہ السلام مخالفین بیا سوکو ما شیطن ام نلے بریخے زکا اللہ وی فب و تیعا پس کٹ کلیشا ختم کلیشا دابر جڑ اصل بیخ القوم الذین ظلمو دا حقا قوم چا گئی ظلم کلو والحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين پدې موقع باندې سو ویل شو ثنا صفات دی الله لرحم الله چې هغه پروردگار دې ټول عالم دې اوس مسله دا ده چې دا حمد په الله تعالی دلته وي حمد په الله نه پدې نو په کار انسان نه په کارو کنه وړي چې دا دشمنان ختم شي نو ما ته په حمد وایي چې الله وایي چې دشمنان ختم شو په الله باندې سره نه احسان وکړه نو موږ باندې دا غي شکریا ادا کول واجب دي کنه دي لیکن دلته نسبت ته اته شی دی دا الحمدلله الله وایي دا حمد الله تعالی ویلې دي جواب واضح دي چې بالکل ګورې دا جړد دشمنانو په حقیقت کې دا یو لږ جړد دشمنانو ختمول دا په حقیقت کې یو وی احسان د انبیو سره او دا رنګ دي چا سره دا غي امت سره نو الله تبارک وتعالى چې دلته ذکر دې حمد کو خدا تعلیم غیر ورته دې ته ویل کیږي ذکر تعلیم للرسل والامه امت اور انبیاء کرام ته تعلیم ورکو چې کله دا سه موقع کې تاسو دشمنان الله ختم کی تاسو وسه الحمدلله رب العالمین دې ته تعلیم ورکا تعلیم لکه ان ان صراط المستقیم کلام دا الله تعالی دې کوم موقع ته وي کنه چې تاسو دا څه وایي تاسو دا څه وایي ګورو اهدنا صراط المستقیم بدل تم دا تعلیم هم اوس تاره پاره شه چې الله کله تکلیف زمون نه لري کی موږ وسه الحمدلله رب العالمین خدای دې شکرې خبره ده نو دا اعتراف سوال دلته نشته الله قل اوه پیغمبر علیہ السلام دیتا تاسو خپل طاقتونو باندې ناس کوئ خبرې چې دا طاقتونو تاسو له چا درکړې دي دا قوت چا درکړې دي ګوره یو قوت زمونږ کله کله کار کړی دي هغه کې بیا حرکتونه نه راځي نور لاس کی دا خدای الله تعالی خو خدای چې کوم اندامونه دي چې تاسو کې معطل کی یا کوم اندامونه کې طاقت چي الله وی ارایتم خبر راکې ما ته پیغمبر تو ورته وایا چې ما ته تاسو له کوم ته دي جواب راکې ان اخذ الله سمعکم قال الله تبارک وتعالى بوزي اغه قوت دا اورېدو استادو اغه په معنا دې اظهار کړی دی الله ختم کی سمعکم هغه قوت دا اورېدو استادو دا تاسو له الله سره بهترین طاقت تر کړی دی ګوره تاسو کې څه شی دی په دنه یو پرده لګېدلې ده کنه او د دې هوا ته موجود د وجنه چې کله دنه غلا شي تک تک شروع کې دا څنګه منګا سو فټافټ او دې کې تاخير دوم نه راځي البته لري دا आवाज او دې ځان لا خبره ده دا طاقت تاسو له چا تر کړی دی الله دې سترګو کې دا بلونه دي کنه شار په دې کې کوم نظر راځي خوشې له وګورې تاسو دا طاقت چا تر کړی دی الله نو الله تعالی دا ټول طاقتونه زمون نه والی ما دې ما دا الله نه بل ځا دا چې نشي دا طاقتونه مونږ ته واپس کی بیا نشي واپس کولی ویږي نظر دې سترګو ختم دي کدن تم بل سترګو کې دوم کار نه کوي او په دې کې ختم نه کوته کې دوم کار نه کوي ولې بیا نشتا بیا خبر اخلاص ده ان الله وی لکه ما ته وایې یعنی پیغمبر ته وته وایې ان قد الله سماكم قال الله تبارك وتعالى واقع قوت سامع ذاتو او تاسو بیا څه نه اورئ فلا تسمعوا شيئا وابصاركم دارنګي واقع الله تعالی هغه قوت باطر ذاتو فلا تبصروا شيئا بیا څه نه وینئ وختم على قلوبكم اور مهر لګي کو نو تاسو حتى لا تعرفون شيئا سبحان بیا وایي نه ولې دا دماغ او ځکه معقل شي دې ونه تو کور په سبانه کويږي ار څه په ځای کې خو به سم نه کويږي په هیڅ باندې کويږي نه لګ راته وای من الہم آیا سو ته حق معبود تاسو غیر الله علاوه د الله تعالی نه یاتیکم چراغ ولي تاسو ته به دغه څه چې الله تاسو نه غوښتري به کې به تاسو د زمير راځي کوي ما اخذ الله منکم تقا ځکه به زمير یو د مکه څه نه لري ذکر یو قوت سامع ذکر شو قوت باطن ذکر شو اور دارنګ څه شي ذکر شو هغه قوت علمی هم ذکر شي تم قوت عقلی وایي داغه تذکرہ هم شو نو به هی کو زمیر یو مفرد ده کنه او مخکې سيزونو خدري دي یا به هم پکارو یا به ها پکارو دلته خو به هی راغله نه مسله واضح شو یعنی کوم سيزونه چې الله تعالی فنا غوښتري ها بما اخذن به معنا بما اخذ الله فيكم چې الله تعالی فنا کوم سيزونه غوښتري سو کې تاسو په کولې شي نه انظر نکو پورا کنا کئی فن صرف الآیاتی سنگا بیانو منگا حق علامات چاگا دلالت کون کیلی فتوحید دا اللہ تعالی فنبوت دا رسول اللہ آیات مراد علامات تی حق علامات چی دلالت کون کیلی دا اللہ کو وحدانیت باندی او دا پیغمبر علیہ السلام پر رسالت بار بار اللہ و عزدہ دیتا بیانو سم هم یزدفون بیان دی مخ علی دا دینا یعیدون عنها تدی علاماتون دی مخ علی او بیان ورطا بوری نا گورے فارزو ورطا بوری نا بیان انکارو ورو پیغمبر علیہ السلام دیتا ارائیتکم خبر لغن تا سما اللہ کہنا تا کما عذاب اللہ کراشتا سا عذاب اللہ تعالی بغتتن بغیر د علاماتنا بغتتن معنی بغیر د علاماتنا مخینه کنی وریاض نشتا غزغو نشتا سلی نشتا زلزله نشتا سنخ مخ مخ کی نشتا بغتتن هم معنا دا چې بغیر د اماراتنا د علاماتو د نخونا دا عذاب چې زبتا سما اندرا ولن او جهرتن یا پت علاماتو نا چنه خرالی او داغی نروس در بانده نو بغتتن منگو اینا ساپا کنا خودلتا دنا ساپا مانا صدا بغیر دا علاماتو نا چمک دا عذاب علامات نوی او نا ساپا پا انسان بانده راشی او جهرتن صدوی لکی گی اغوی لکی گی حق عذاب تا چمک دا علاماتو نخی موجود چی روس دا عذاب راشی نا اللہ وی که دتا سبان داتا عذاب راولم چمک دا غی علامات نوی سرگن او جهرتن یا در باندې هغه عذاب راولم چې مخینه ظهور د علامات دا غي شوی هل یو هلکو ما یو هلکو الا القوم الظالمون دا هلې صفان انکاری ما یو هلکو معنا نه هلاکی په دې موقع د عذاب کی مگر کم قوم چې غي ځان سره ظلم کړي ظالمان الله تبارک وتعالى هلاکی په غي عذاب راشي وما نرسل المرسلين ان لیکم انبیاء کرام الا مبشرین بالثواب مگر زیر ور کہ ان کے جو ثواب اعمال دیو کو عمل دیو کو دادا ثواب نہ ڈیری کو درتا چھو لگے کا ومنذرین اور یہ ان کی بر عقاب با عذاب نہ اللہ اور کہا دیو کو دادا ذات دے دادیو کو دادا ذات دے انبیاء کرام دوڑا